داغین ورستو دا کم صورت شروع کی گی دا صورت قارعہ دے نازل شوی دے پس دا صورت قریش نا دا مخ کی صورت سرے ربط آسان دے اگا دا گا دے چھ پا مخ کی صورت کی انسان ناشکرت تقویف و دا گا ورکلو زجر ورکلو نپا دی کی ور تقویف ورکی صحیح شو پاگی کی دا قیامت بعض حالات ذکر کل پا دی کی ور توسل گا نور ترقی مخ کی نور حالات ذکر کی او دی صورت دعوت دا اگا اثبات دا قیامت دے اس بات دا قیامت کئی پا دی صورت کی او پا ذکر دا بعض اخوال دا غی باندی او سر ذکر کئی پا ذکر دا وزن دا اعمال باندی او خلق بدو قسم شی القارعاتم القارعات اول دری حالات دا قیامت ذکر دا دریو طریقو سر عظمت دا قیامت ذکر کئی دا غینا پس بیا ذکر کئی دا قیامت و اخوال پا دو آیاتنو کی بیا دا غینا پس وزن دا اعمالو چا غیر که دا چا وزن درونو خطو نو دا اغا حالات ذکر کئی دری او دا چا وزن سپکو خطو دا اغا حالات ذکر کئی دری او بیا دا اور تعظیم بیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعتو اغا تکون کے آفت قرع ما تاسوی تکولو توی تکون کے آفت مل قارعتو سلوی دے غٹا کون کے آفت وما دراک آسو چی پوے کرے تو مل قارعتو سلوی دے غٹا کون کے آفت یوم یکون رن یوم نزل با اوٹا کئی سڑی یکنا پا دی وجبان دی مکا مان اوٹا کئی اگر طول ارتب کے ختم شی پا دی وجبان تا قارعہ ہوئی یوم یکون الناس سنگ حالت بیدا حالات بیانی پا غو رضبان جوشی بخلق کل پرا شل مدسوس نگور دری حالات تی یو دخل قراوت اللی یو دغرون حالت تی یو دخل کو ملاوی لخبل اعمال سر بس دادری دی یو ما یکون الناس پا غو رضبان جوشی بخلق کل پرا شل مدسوس پشاندر پتنگان مو تا پتنگ وی تا سوائی تا وال وال چلی جا کرنا چاپی را گرشی ها خادغه سینا المبسوس خوارو پشاندغه پتنګانو خوارو دا به خواري ګډوډ وای هغه مکه چې کوم دملکو په ترتیب باندې او قطار اوسه قطار ختم شو ځکه چې اوس حالات ډیر خراب شو وتكون الجبال او شبا هغه غرونه کل عهن المنفوش پشاندغه وړی ډندس کړي شوی هغه وړی چې تی مطلب هغه اوټه کې کنا نو هغه صدا هغه نری نری چې دا غرونه په دغه شانتی شي کسبه مهیره کړه وې د شګ پشان بشي دا اگر مثال نبی فاما من ثقلت موازینه نو هر هغه څوک چې دون شوی موازینه طولونه داغه په سبب د توحید باندې فهو فی عیشه راضیه هغه په غجوان کې راضیه کې خوشاله وي ها دا ژوند به خوشاله وي مطلب دا دی به ژوند کې خوشاله وي و اما من خفت موازینه او هر چې هغه سړی چې سپک شوی دی طولونه داغه دو او نیکو فامه نو زائد هغه چې دی واپس دی واپس ای داغه هاویه هغه یدا هاویہ هوایہ هویت کی غورا غور دی دو توئی ہلاکی دو توئی خودل تک هاوین مراد یودا ہے و ما درا کا سچ خبر کڑے تو ماہیہ تسلو شیر دا هاویہ ماہیہ دا کی ہیا خدا ہے ضمیر و سر دا فاصلے دے پارو لگے دو دا اخری کی دا حاصلہ نار خامیہ دا اور دے گرم دا دیر گرم اور دے کھا دا تے داخلی کی صورت قارعہ کی ور تبیا دا مضمون ثابت کو چ گورا قیامت برازی او دا قیامت نہ او دغا اغی که دغا نمونه نم ده قیامت القارعه سرا او وزن ده آمار ده امتیاز شد